أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ الجن دا اول آیات څخه شروع پر پنځم آیات باندې ما تلاوت بس کی، او که وخت ان شاء الله درس به در پنځلسم آیات پوری. نو اول دا نوی سورتی سورۃ الجن د دې معرفت دی، هغه په دې شان دی چې دا سورت چې دا اوس شروع کیږي د دې نوم الجن، جن و پیری ته ویل کیږي، معنا د پیرانانو سورت. نو په دې کې د پیرانانو یو څه بحث سوی دی، د هغوی یو قصې ته پکښې کې اشاره ده. او دغه نوم چې پر دې سورت شروع سوی دی دا د الجن غي، دا د اول آیاته څخه اخیستل سوی دی. دلته داسې ذکر سوی دی انه استمع نفر من الجن، چې غوږ نیولی و یو څو نفرو د پیرانانو څخه. نو دغه اول آیات چې د الجن ذکر سوی وي د هغو یو ډله، نو دا نوم یې راواخیستې پر دغه صورت باندې کښېښو. دوهم شی په دې صورت کې د ده نوعیت دی، چې دی د کومې نوعې صورت دی، مکیه دی که مدنیه دی. نو دا صورت مکیه دی، معنا د نبی علیه صلات وسلام تر هجرت د مخه نازل سوی دی، چې پیغمبر علیه السلام له هجرت د مکی شریف څخه مدینې ته نو کړی، په هغه وختو کې دا صورت نازل سوی. دریم شی د دې صورت مقدار دی، اندازه د آیاتو اندازه چې د دې 28 آیات دی، او د رکوعاتو اندازه چې د دوی رکوګانې لري دی. څلورم شی چې دی د لمبر دی، لمبر یې دوه رقم دی، د کتابت په لحاظ باندې چې دی دو اویایم نمبر سورت دی، هلته ورته لیکلي هم دي دو اویا، او د نزول په اعتبار چې دی څلوېښتم نمبر سورت دی، د نزول په اعتبار څلوېښتم. او تر سورة الاعراف تر هغه وروسته دی نازل سوی. پنځمه خبر د ده په باره کې چې ده هغه د ربط دی د مخکې سورت سره، دا مخکې سورت چې اوس تېر سوی دی ودې خواته، دا چې موږ ختم کړی دی چې دا سورة نوح دی، د هغه سره د ده ربط هغه په دې رقم دی. په سورة نوح کې چې و هلته قصه ذکر سوې وه د کفر د قوم د نوح علیه الصلاة والسلام، چې د نوح علیه الصلاة والسلام قوم کفر څنګه کفر کړی و، د څنګه دعوت ورته کړی و، د شپې و د ورځې دعوت ورته کړی و، په علانیه یې ورته کړی و، په زوره په زوره، او داسې په ښکاره یې هم ورته کړی و چې په ښکاره یې وی ورته دعوت کړي، او په خفیه په پټو یې هم ورته کړی و. د کیفیت په لحاظ هم د دعوت عام و، د وخت په لحاظ هم عام و، مګر دوی دغه نه سرسخته کفر کړی و. نو د هغه کفر قصه وه په هغه صورت کې، او د هغه کفر باندې چې دوی ته کوم عقوبت ورکول شو چې هغه غرق و، د هغه ذکر هم پکښې کسب و، د څه دپاره. په سورة نوح کې دا خبرې ذکر سوي چې د قوم د نوح کفر او د هدوی عقوبت د پاره، د ترهیب د کفارو د مکې، چې الله تعالی په دغه قصه سره د مکې و کفارو ته ترهیب ورکړي. ترهیب معنی بیرول، چې خو نو تم پر هغه نقش قدم روانه کېدای ستا ته به م الله تعالی دغسې عذاب در لره درکړي. نو دا خو په سورة نوح کې بیان سوی. اوس په دې صورت کې چې شي بیانېږي چې برای عرب ات سره ښکاره سي، په دې صورت کې بیا قصه ذکر کیږي د پیرانانو د ایمان، چې پیرانانو ایمان راوړی دي او د دوی بیان چې دوی بیا خپل قوم ته بیان کړی دي، چې هغه بیان کې د الله تعالی وحدانیت پیرانانو ذکر کړی دي او رسالت د نبی علیه السلام ذکر کړی دي او مجازات پر اعمال باندې چې بعد الموت بیا جزا سته، حساب کتاب سته. دغه درې خبرې د پیرانانو په بیان کې او د پیرانانو ایمان راوړل دغه الله ذکر کوي، دا بیا د ترغیب دپاره ذکر کوي. لکه د نوح علیه السلام قصه چې د ترغیب دپاره ذکر کړې او چې د مکې کفار یې په بیرول، معاصر کفار یې په بیرول، دا قصه د پیرانانو چې په دې اوس صورت کې ذکر کیږي، دا بیا د ترغیب او د دعوت دپاره چې دغه د مکې کفارو ته دعوت ورکوي چې پیرانانو لا ایمان راوړي زمو ته اوس در پیری دغونه قدر ډېر ډېر یې د ایمان څخه ته دغونه قدر بد حال ده چې پیری د اوره پیدا دی په اور کې کبر پروت یې در لمبای لوړه غورځه څخه او خپله پیری دی په خپل ځان کې هم دی عالي عالي کیږي وایي دی هوایي رقم جسم لري دا پیری ګوره په سترګو نه معلومیږي اګر چې دوی ته به ناست وي خو د ده شکل چې دی هغه لکه د هوا ده د بدن یې دغسې لطیف بدن دی د انسان بدن سترګې تر وځي ورسره معلومیږي نه ا پښتانه متل کې عبارې ول او پیری ته غزنۍ چې دي مانه هوا خوند لکه داسې چې بیا هلته ده بیا هلته ده دورې ده نو دی د دغه نه غرور سره چې په ده کې شته او د دغه چې ذات یې د اوره څخه د دغه نه کبر جن دی مګر پر هغه سربېره یې قرآن کریم چې واورې دی تاسې سر ورته کښته کې ایمان یې راوړي. انسان ته د خاورې څخه جوړې ذات کې هم خاوره ده، په خاوره کې دا کښتهوالی مناسب دي، دا عاجز ده خلک پر ځي ستا بدن هم دغه رقم دغه نهسته په کښې کې سپکوالی و کبر چې د دې ځای هلته سي هلته سي پر دغه ځکه باندې دلته کښته ګرځي نو په تا کې دا کبر د کومې خادونه شین سو چې ته قرآن واورې پر هغه سربېره پر تا اثر نه کوي. نو زما په خبره پوهېدلی یاست چې ربت اوس راغلی په سورت نوح کې د نوح د قوم کفر عقوبت ذکر سو د پاره د ترهیب د کفارو چې کفارو تسې وبېرېږي دغسې عذاب الله درکړي لکه د نوح و قوم. په دې صورت کې د پیرانانو د ایمان قصه ذکر کیږي د پاره د ترغیب د دې کفارو چې کافره ته انسان یې دغه پیری چې دی دا د اوره پیدا دی پر ده باندې قرآن اثر وکړي چې دا مازې واورې دی ایمان یې راوړي او ته ایمان نه راوړي نو په دغه ترغیب ورکوي چې ته خو د ده و ایمان ته ډېر نږدې په تا کې دغونه کبر و غرور نه د اصل په اعتبار شته نه اوس بالحاله چې ته جوړې ته هغونه قدر غرور په تا کې نهشته کبر در پکښې نهشته لکه په پیری کې چې شته په اصل کې چې اورې دي په هغه کې هم دغه رقم نو دا یې ربط شو د ماقبله سره. بل د دې صورت چې کوم عمده مضامین دي شپږم نمبر هغه دا دی چې د پیرانانو کلام چې خلاص یې اول خو د پیرانانو کلام خبرې دي تر هغه وروسته د دې درو مضامینو چې دا مخکې ذکر شول چې د الله وحدانیت دی او د رسول الله رسالت دی او دا در مرګ وروسته مجازات دی حساب کتاب دغه درې خبرې په دې صورت کې تاییدېږي د هغو تقریر کول کېږي دا یې مضامین دي. تر ترجمې د مخه چې صورت موږ شروع شو اووم نمبر چې کوم شی دلته بیانېږي څلور خبرې دي چې دا ستاسې په ذهن کې په ترجمه باندې پوهېږي یو څلور واقعې دي. اوله واقعه دا ده چې رسول علیه الصلاة والسلام نو مبعوث سوی رسول سوی لا نه و په هغه وختو کې پیرانان په دا علاقه کې آزاد د دغه ځایه به سره په واس و سر پر سر بس ول اسمانو ته بیا ځان ورساوه نږدې بس و هلته دا ملایک چې خبرې سره کوي چې نن الله تعالی څه امر کړی دی یوې ملکې بابلې ته ول نن یې پلانۍ امر کړی دی چې یا باران کېږي یا پلانۍ مړ کېږي یا زلزله کېږي یا بل دا چې به دوی واورېده بس په دغه ځای را په واس و دا کوټګران چې ورته وایي و دغه ته بیا برای وته دا خبره وکړه چې نن زلزله پر دغه نه وخت باندې کېږي هغه به بیا دا خلکو ته چې وویل هغه به هغه رقم وسوه چې وبه سوباره بیل دا پلانۍ کوټګر چې دی پټې پر معلومې دي بس به د خدای مخلوق راتلي یو بل زما زوی چیرې دی بل بل زوی راکه بل به ګټه ځینې غوښته بل به څه شي برای بیا ودوی ته خدایي تصرفات ثابتول برای نو که په غیب نه وای خبره به در شي خبره وکړه څنګه زلزله وسول څنګه باران وسو څنګه پلانۍ مړ شو دغه استراق دا غلا د ملایکو د خبرو څخه پیرانانو دغه کار کاوه و دا کهنه ته بیې راوړل و دا سرګرانو ته بیې راوړل هغو بیا دغه بیان کاوه خلک بې ګمراه کول دا د نبی علیه الصلاة والسلام تر بعثت د مخه دغه پیښه و دغه رقم کېدله په داسې چې کوم وخت نبی علیه الصلاة والسلام مبعوث نبی شو بهره چې دی ختلا ده په خوا پر عادت باندې هغه به د اخوا لکه د راکټ وارې هغه موږ چې استوري ول استوري شواس د دې خوا به د اور لمبه بسراله د اخوا به بسراله دا شغلې وي دې د یې کار منع اسوله راسي چې کلی بدل کلی به بدل کې مثلا د دې ځای به ولاړ د چمن پر علاقه باندې هغه دې بیا سره خېج الته به دغه واري پروس راسي چې د علاقه بدل کو د کندهار پر علاقه باندې به پورته کړ د امبا دا کار وسو بارد پیرانان د مشران سره کنده اوس پیښ اسوله خواز مجھ دغه سره لاس خلاص ور اسمانو پوری به ولاړو اسمان ته بنې جوړ سد ملایکو خبرې به مغلا کوي دغه اوس په ګرد دنیا کې د پیرداران چیر ولاړ دي چې د مجھ خنې ور دی به ملایک نه لیدي چې ته نه به بر دوه غزاله کسرې چې بل پټ ځای ولاړ بل غل روان هغه په اڅټ کې وو په تو په کبل دا وس سره کا پیښه سو پر دغه باندې مشوره دی سره وکړ نو دا یو پیښه و بارے ولاس چې بل چمکو ډلې جوړې کړلې غټ غټ پیرانانم قومونه قومونه دي لکه انسانان فرض به کوسه به داسې درته وایم چې مانا ولي وسړی د نورزو یوې داسې ګزو یوې د کاکړو یوې مثلا د تانو دا ډاله جوړ کی تیسې بونو بره په اتفاق سره په جمزکه کې ګرځي ورځي چې نوې کم شی پیښ شوی دی او نوې خبره پیښه شوی ده په خوا پر موږ بنجیز نو اسمان ته تلای شو در اسمانه پورې اوس دا بنجیز د کومې خوا جوړ شو دا یو پیښه ده خلاصه ده پیښه چی شوه چې رسول علیه السلام نو مبعوث دوی اسمانو ته تګ راتګ کوي چې مانا په اسمانونو نه وتای نه سور نه جه کدل خبرې به غلا کوي چې پیغمبر علیه السلام مبعوث دا غلار پر دوی بند اسوله نو دوی دغه پروګرام وټه کې چراسي معلومات کې او کدای یو دوهمه پیشه داو چې د جاهلیت خلق چې اسلام لا نور اگر کی دوغه قانون دا او عادت یې دا او چې سفر به کوه قافله به یو ځای را لې او شلاب او غرب دلته چې به شپه کوله بره به اریان سوچ وسکو بره به هغه د قافله مشر ودرې دی ول اعوذ بعزیز هذا الوادي من شر السفهاء قومه بره الفجر شلکی چې د پیرانانو کم مشر دی د هغه څخه مش په ناغوړو خبردار چې د خپل بیا کلان دې درو ګرځول ته مش په کې وچ تاوان راوونه رسې بس دا به نو دی وویل بارہ بنو هغه د پیرانانو مشر ول خپل دغه چې د خپل بیا کلان ول چګان دا به ورو ګرځول کسرې چې کلی کې اړي او پر سړې ا بارہ د خپل ملک ته ورس بارہ سې سال کې خپل ورو چګان ستا په لاس کې دي لکه د وس ملکان چې غلو غدي ګرځ پر دک شنی ولاړي خرګ دې پمړکې هم پشکې هم انو دا غسول دا درو ګرځوه دا په دې کې عادت راغلی چې قافله به ارزه ته چې په دشت کې به شپه کول په نه ولا د شل کې به شپه کول دا خبره به کول چې زه په تاسو سره پناه غواړم د الله څخه پناه نه اخس چې په الله سره پناه غواړم دا شرکی کار په دې کې رواج دا یو هم پیښو دا دوایې پیښ چې دا په دوري منصور کې الته د شان نزول چې بیانې په هغه کتاب کې دا ذکر شوی دا یو درېم پیښه دا چې رسول علیه الصلاۃ والسلام چې ډیر په تکلیف سره مکه دخلو سره بلای شرا ورته وکړه چې علامه په کاختي اختاک نو پر مکه باندې دغه سکه کاختي رااله چې څو کال پر له پسې چې دخلو پر چا ما دې بره په خلکو چې دې لوټه بیا واکې د چوړې یې وای بره د هوا د غره کم کړي د ډیر لوږي سړي چې بول دوت دي دغه سنې بو سترګې سم دې نه کوي انسان چې ډیر ورږي سره بره سترګې لا دې نه کوي هوا د سترګې میږي میږي کیش څه درمه خبر دا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دعوت سره شروع وکړله چې اسلام ته خلک را دعوت کړي کوپار چې و هغه پر د باندې راجم مسور داسې ډېر به پر راله ورته وبدلېدل چې دا وس دی څه وایي چې دا دی وس څه وایي دا څنګه نه اوله د خبرې کې دا بت درواغ دی دا چې موږ مړه سي بیرته راژوندي کیږو الله تعالی یو دی بل الله نسته معبود دی دا انسان سره حساب کتاب کیږي بیا جنت بیا درځه دا وس سره کب نه اوله د خبرې کې نو به دغه سفر ټورس دا غره کم پیرانان هم دغه سوه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم به دعوت کاوه دوی به دغه سفر جامع سو جیان بیا له سمته دعوت کاوه چې ورته دلی سو نو دا می هغه مو ول هغه مو په ترجمه کې به بار بیا د خیر واز حسین نو سلور خبرې ما در ته یاد کړي چې دا چې مش په زین کې اول چې د نبی علیه السلام تر بعثت ته مخه پیرانان تل راتله د ملایکو خبرې غلا کولې چې نبی علیه السلام مبعوث په نبوت دا کار منه شو دو ام شی چې کول کې دي چې اهل جاهلیت چې وو د پیرانانو د مشره سبا په ناغوشته چې د استاف علاقه کې زش پکوم بس پر ما باندې د ستان نظر د بیا کلانې درګرځو چې موږ مال ته تاوان ونه رسیږو جان ته تاوان ونه رسیدای کیږي دریم خبره چې هغه دا و چې رسول علیه السلام په شرع باندې د مکه پر خلکو خاختی مسلط اسوره دای دی. سلرم خبره چې هغه دا و چې پیغمبر په دعوت به شروع وکړل کفار بم پر کوټه سوره جمع بسوره ورته کته چې دا څنګه ولا د خبرې کی دا د یو روایت مطابق د بل روایت مطابق چې پیرانه دا سوره جمع سوره چې کوم وخت قران اوریدي اوس په ترجمه کې راځم برم په مضمون فویږي. شروع کوم بسم پنامه سره الله اله عز وجل الرحمن چې دی عام مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی خاص مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان په دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. قلت ورته ووایه و نبی علیه الصلاة والسلام تعالی پاک فرمای وای ته وجه کفار ته دشي وایه ورته اوحی الی اوحی وحی کړه سوی ده الی و مات کما خبر انه چې به شک شان د استمع غوژه ونیو نفر یو څو خلق یو څو دل نفر نفر چې دی تر درو لوړ تر لس راکشته دغه خلق ته په عربي کې نفر وای دا څو نفر دغه نه داله وچ مالا پیرانانو جوړ کړي وسره چې په ځکه کې تا کې کو کې چې په شسه سوید ادا دې بار دا نفر غوژه ونیو چې دا نفر و منل جنې د پیرانانو څخه. فقالوا ندي وير وخفل قومته قل إنا بشك مش سمعنا مش واورد قرآنا قرآن عجبنا عجبنا ولد تانو ما در طوله چه مال قصه خواهد تسو سرور خبره تسو واورد دلیا وعكاز يو بازارو تمكيه سخجير پا کال كدا کلنه بازارو دا بجوره دي لکا مش چه مهلا ورتوائي پا خواه دلیا هم پا دا قوات کلاوه جمع بازارو نبو دا دا جمع بازار دي دا دا شنبه بازار دي پا افغانستان که وسم قیمی رو جمع بازار دي و دا چار شنبه بازار دي دا فلانی بازار خلق با دلیرو لیرو زایو سورترات لن نو عکاز ام یو بازارو پا کال که جوره دي لیر سودایی با پکش که جه. رسول علیه صلاة و سلام او دا دای اصحاب اصحابو برای قول سروکی چه در زید دور کاس پا بازار که دا مختلف منتکو خالق رازی التا با دا خفل دعوت وکو دا دا اسلام دین چه دید دور کاس علاکه تا چکم خالق را غیل دا خبری بواوری برا با یو یمن تولار سی چه عجب نبی پیدا سوی دا سی خبری که بل با دا مثال پا طور عراق و بغداد تراسی بل با شام تولار سی ولی خود ناورا دو علاکو خالق را غیل چه دا از مور دعوت با نشر سی پا مکه که خالی خالق نمانی. نو په دغه سفر رسول علیه الصلاة والسلام او دغه اصحاب روان و بطن النخله یو ځای شله د طائف خواته چې ځي د طائف خواته چې د مکه ځي په هغه ځای کې هلته د سهار د لمانځه وخت پر دوی رالی رسول علیه الصلاة والسلام لمونځ به وکړو. انو نبی علیه السلام د مخه سو د سهار لمونځ وکړي اصحاب سو ودرېده د سهار لمونځ خو جهري د پیرانانو هغه ډلې چې هغه پیرانانو لیږلي به مشرانه هغه ډله پر دې علاقه خو د شپې او د ورځې ګرځېدل چې ځکه کې یو نوی شی ولې چې پېښ شوی دا پر موږ بندیز ولې ولګېدې دا ډله به دلته کېرېدل د بطن النخله سره نږدې تیریږي چې برای د رسول علیه السلام تلاوت ته غوږ شي ایوه بس ته وده دا څه شی دی هغه پر سره روان سره دا خلک ولاړ دي لمونځ کې ورته ودرې د غوږ ونی چې دا غوږ ورته ونیوي د دې پر زړه اثر وکړي برای ایمان راوړي دا قصه. نو پیغمبر علیه السلام پیرانه نه لیدل ګرد عمر ولی کې لیدل الله پاک د ته وای چې ورته ماته وحی سوي د خپل نه په خبر الله دې خبر کې چې تا چې منظور کاو دلته ډاله د پیرانه نو درته ولاړه واژه درته نیولې ک پیغمبر خپل لیدل نو وحی ته زوره ترلودي پیغمبر نه لیدل. نوري واقعي په حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه السلام د پیرانانو سره ولاړې نصيحت ورته کوي هغه بیا د بل وخت واقعي دي چې پیرانان نبی علیه السلام ولیدل د دغه ورځې واقعات چې په دې کې پیغمبر علیه السلام خپل نه ولیدل الله خبر چې تا چې منظور کوي خلک دلته د پیرانانو ډله ولاړه و او تا چې غوږ نیوي نو دغه خبره وسکي. قلت ورته ووایه اے محمد دا د مکه او مشرکان ورته اوحیه وحیه کړه سوی د الیه و مات څنګه انه چې به شک شان د استمع غوږ نیولې و نه پرون یوې ډلې من الجن د پیرانان نو دې چې غوږ ونیوي و چاته و قران ته برای څنګه ویل فقالو دی وویل قل انا به شک مش سمعنا مش واورید قرانا قران و تلاوت عجبنا عجبا امه دا طرز عجبه دی چې دا توری وای نو عربي خو دې ډیر اوریدلی شعرونه اوریدل دا شعر ام ندی او غوړول کلام چې دې دا رقم شایسته کلام په اعتبار باندې د لفظ او د معنا په اعتبار دون ډیر معنا دار کلام دا ندیدی اور دلی ما عجب دا شی بولی خل وای ناشنا شی نا بلته شی مو وردی ولکه یا لفظ د انسانانو د الفاظ سره جوړ دی نه معنا دونه کدر کمزوره معنا د لکه د انسانانو د خبر معنا ام د انسان د عقل و تل دا نخبل دا نظم چي دی دام دا سیدی د عجب نه پرکشه ول ان بشک مش سمعنا مش واردی قران قران عجبا عجبا دیر نه بلد نه جر سنگ یهدی ہدایت کی الا رشد و حق تعجب خبر دی ار خبر دی ہدایت و حق سڑی رابود فامننا نمر ایمان راوی به پرغبان چ مال داد مکی و مشرکان ترغیب ور کی چ پیری چ ما زوار دی و ما ایمان پر راو تا چ رسول علی السلام شفا و رزوی جرنس کله دعوت لر در کی تاثیر گیری دی نیولی دی ایمان پر راو دی نو دغه رقم ترغیب ور کی چ پیری د دوغه کبر سره سره منګر او د حق تلاش وسی د حق په تلاش شری پسی بس حق دی وای ورې دی ته مکی خلکو ته گمراه په دی چې د حق تلاش نه کوي ته هم حق خپل ځان غواړي ته به یې بره بنو خبره سي کته نه ویني خدای پیرانو چې ما ځبا ورې دی سي اقرار وکړي چې دا عجب قران دی او موږ ایمان پر راوړي نو کله یې په خبره پیږي ته فقالو سره ته ما چې فقالو دی وویل یعنی جنو یو جنو ته وویل دغه پیرانان و خپل قوم ته وویل چې موږ عجب قران واوري دی او دا هدایت کوي ال رشد او حق ته فامانه موږ ایمان راوړي دی به پر دا قران ولن نشرک نو فائدہ چې موږ ایمان پر قران راوړي ولن نشرک موږ به شریک و نه درو به ربنا پر اب سره موږ احد نه هیڅوک بیا د دې په ایسه د الله سره شریک ولا کوته چې ما قران واوري دی یا یا ولی یا یا نبی یا یا پیره یا یا انسان یا یا ملک یا یا بل ور احد ذکر ولن نشرک مش به ذکر شریک و ندر و بیره بنا فرب سر مش احد نه هیڅ څوک بیا د اعلی په درجه کې مش نه نشه دا یا بل و انه به شک شان داری تعالی الوردی جد و شان رب نه درب مش مش درب شان سون الوردی رف موږ نو پیژندلې موږ خو د خپل احمقانو خطا ایستلی د خپل ګمراهانو خطا ایستلی رف چې داسې یو مقام ورکړی ولکه دی ولی و د یو ملک و د یو مشر و د یو بچا ده نه نه نه نه د الله شان دون عالی دی چې څوک د په مثل نشي کېدلی و انه او به شک شان د تعالی ډیر لوړ دی جد و شان و بزرگی رب نه د رب زموږ څونه لوړ دی متخذ صاحبه ولا ولدا متخذ د ندنی ولې صاحبه کور والا ولا ولد نه اولاد په د پیرانانو کې دغه سي عیسایان و دغه سي يهودان په کښې کې و نو دا يهودان خو به څوک څوک و عزیر علیه السلام د الله زوی دی د عیسایانو خو عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی بیبی مریم چې د عیسی علیه السلام مور ده دا د الله کور والا ده دی هغه خبره رد کړه ولی خو د الله سره موږ څوک شریک ولا کوه درو دا یو او بل په دې پوه شو چې د الله شان څونه لوړ دی نه کور والا لري نه اولاد لري دا نورې خبرې خو ګردی له غلطې او چې بوچې بې چې موږ کولی چې د خدای کور والا سته نه عوذ بالله د خدای زامن سته ګوره پیران څنګه په تفسیر خپل ایمان بیانوي چې موږ دا ایمان اوس راوړي وانه بے شک شان دی تعالی لوړ دی جد و شان و بزرگی رب نه در رب موږ څنګه لوړ دی مته غزه چې نه د نیول صاحب د کور والا ځان ته کور والا نه لري ولا ولد نه هیڅ اولاد یا چې شاو چاب الملائک د اهلالون چې لا اولاد نه لري وانه فرحانان ګرځي دا فرحانان خبرې یو سنو شروع دی وانه بے شک شان دی کان و یقول و یلبس فیه نغ بعقل زمش علل الله پر الله پاک باندې شطتن گډ وډ خبرې چې دا زموږ بې عقل خو زوی مړي دغه رقم کول د بې عقل سمراد هغه شیطان ارامي دی پیرانان هم د خطا ایستله دا شیطان بره دوی په سبیح تعبیر وکړي بره دا زموږ بې عقل خو څه بې عقلۍ ته ملا تړلې موږ یې خطا ایستلو چې دا د خدای شریک دی دا یې شریک دی دا یې شریک دی دوی خو پر خدای لا شتت ویل شتت و دا اوتو بوتو ګډو وډو خبرو ته وایي چې نه سره لګېږي دا سره لګېږي چې الله تعالی دې واده لري دا سره لګېږي چې الله دې اولادونه لري ډېر وړي څه بلایې وویل وانه بشك شان ددي كان و يقول ويلا سفيه ندا بعقل زمر ترى نانو پر داخل شيطان دا شغل شيطان چې انسان خو ته بس دغه سي په بعقل تعبير وکي چې دا بعقل زمر خو ويلا على الله پر الله پاک باندې شتتا گډي ودي خبري به بنیاد خبري په الله پسترل وان او بشك مش چې و زوننا مش خو ګمان کاوه د مخ اند دي لن تقول چې نه بوي الانس انسان والجن او پیری على الله پر الله پاک باندې کذب اندر واخ مش خو په خداس ا د خلق پر چم صاحب کې لا خلق چې موږ پر خدای پاک بنونه انسان اندر واخ تړي نه به پیرانان تړي اوس خو معلومه څه چې دا ګرد درو جنا دا اگر د خاینانو چې په انسانانو کې دا ډلو چې په لابس در وخت لري ام په دا پیرانانو کې داسې خلکو چې په لابس در وخت لري چې الله کورواله لري عزیر علیه السلام یزوی د عیسی علیه السلام یزوی د ملایکې لوڼې موږ خو دغه ساده خلک موږ خو دغه ګمان کوه چې نه به په انسانانو کې پر خدای در وخت روڼکی وي او نه به په پیرانانو کې داسې څوک چې پر الله تعالی در وخت لري و انه او بېشکه موږ ځوانانه موږ ګمان او عقیده درلود اند دې خبرې لن تقول چې هیڅکله به نه وایي الانسو پیری انسان والجن و پیری علی الله پر الله پاک باندې کذب دروغ مش خدا غا عقیده درلو دل او کله دار کم خدا در وغون مشته وای سی و چې دا خدای سره شریک دي دا شریک دي خپل بیا کلم خطا استلی و مشته پر غ شیطان اوس بیا کلم زګ شې شو خدای ته کټ ښکار است قران و اوری دي بل و الاول و انه او بیا شک شان د دي کان و رجال نیو څه خلک من الانس د انسانانو څخه غیبی واقعه ته د ایرالو چې موسته خبره کوي چې مال دی چې په پردغه باندې رااله پر یو شاله باندې یو ځای به شپه کول برای بعد شیطانانو مشر بې دی نه د پیرانانو مشر ته به ناری وایي چې مشته دلته نه شپه راکه پناه غواړو د خپل کښنی پیرانان چې در وګرځو چې تاوان راونه رسي دغه اوس پیرانان چې د قران یې وردي دی دغه قصه هم کوي چې دغه انسانان خو په خپل اول د غوږو باندې په جهالت کې غټه دا کار د کړو دي چې بکاو او انه به شک شان دي کنه و رجال یو سناری نه من الانس د انسانانو د قسمت څخه یعوذو ندی به پناه غشتل به رجال په یو سناری نه وسره من الجن د پیرانه دا د انسانانو ناری نه دا چې په پر یو ځای رال دی به پناه غشته په چاسه په هغه ناری نه او پیرانه نو سره هغه وګ مشر چې بیا یاد کی چې برل مشت نه شو دل تراک فزادوهم رهقا فزادونو دی ولزیات کی دغه انسانان هم و دغه پیرانانو ته راحق گمراهی و کبر راحق و دا گمراهی و دلالت ویل کیږي بر انسان متکبر شي اخله و د پلانی سره چې شو رکس و ځان ځنی ورکس بره به د پیرانانو سره ځان ورکس چې هغه دی د تشفقی ما ورننګی چې معنا ماته به فنا راکې خدای یې دی د خدای فنا نه غوړي ما یادی نو د انسانانو دغه کړو و دغه پیرانانو ته چې شي ورزات کې راحق راحق منه کی بروغ دلالت ورزات کې دغه سنور بر ځان ورکس چې زوم ولای وسو کې منو کنه خدا غ دي دا سړی غ دي د جې شپه کې زما سپه نه غواړي ما ته پناه راک دا لاس ویلې پناه نه غواړي کې دا سپه خبره پوهیږي دا پیرانان دا اوس چې ایمان راوړي دي د دوه خلکو شکایت کې چې دغه انسانانو کې چې د ناری نه دوه به پناه غوښته بیرې جالین پناري نه ومنل چې د پیرانانو چې ما ته دلته شپه راک فزادو دوه انسانانو ورزات کې هم دوه پیرانانو رهقن گمراهی و بدگماغی و رزیات کرده و غوط کبر و رزیات که برده پیری سزان و رکس چه و لازم یو چوکیم و انهم ظن ولو انهم بشک دغ انسانان ظن و دیگو من کری و داو دا خپل قوم تا گردی دغ پیرانان چه داوست دا قرآن و ردلی دی دیتلید و انهم بشک دغ انسانان ظن و گمان کری و کما ظنان تون بکتیس چه گمان کردی ای پیرانان ان دا جه گمان کری و لن یبعثه چې هیڅکله به راپورته نه کړي د مرګ څخه وروسته الله اعلی پاک نه حدن هیڅوک برل دغه انسانان په دغه بله اخته وه د بعث بعد الموت څه منکر وه لکه دا پیرانان چې منکر وه دا پیرانان خو اوس قرآن اورېدلی دي په بد کې نخله کې خپل قوم ته تلل چې دغه بیان ورته کړي برل په انسانانو کې هم دغسې ګمرهانو د بعث بعد الموت څه منکر وه موږ چې قرآن واورې دي په قرآن کې بعث بعد الموت ذکر شوی دی چې انسان مړ شي بیا راژوندی کېږي دا انسانان هم په دغه غلطه عقیده اخته وه و د خپل قوم ته وایي لکه تس چې په اخته وست دیم بعث بعد الموت نه مني خو کفار وه دغه پیرانان اوس ایمان راوړی دي څنګه وای و انهم به شک دغه انسانان ځوانو دی ګمان کړی وو کما ځوانان تم لکه تس چې ګمان کړی دی از ما قوم پیرانان ته د نو پیرانان ګرځي ان داس ګمان کړی وو لنګ یبعث چې هیڅکله برا و نه پاسي الله اعلی پاک احدن هیڅوک پس له مرګ څخه یا داس ګمان کړی ان داس لنګ یبعث چې هیڅکله برا و نه لیږي الله اعلی پاک پر رسالت سر احدن هیڅوک چې الله به بل رسول راونه یی جاغ نور رسولان چې چیرسی وي د دغه علم یبعث الله احدن ته به ترجمه شوی یو ترجمه دا د شدی دا ګمان کوه چې الله به درمر وسته بیا څوک راځوندې بل ترجمه دا د شدی دا ګمان کوه چې پر عیسی علی السلام نبوت ختم شو تر هغه وروسته بیا بل هیڅوک نبی نکی دا انسانانو کې هم دا عقیده او پیرانانو کې هم دا عقیده دا خو دی بل نبی پیدا شوی دی موږ وو تلاوت غوړونی په مکه کې هغه دی نبی دی محمد خدا دی سوی دی معنا دا غد وړي عقیده غلطی دی کوا چې در مر وسته بیا ژوند نسته کې پیری لري دا عقیده کې انسان دی غلطه ده کوا تر عیسی علی السلام وسته بل نبی نسته هم غلطه دا ولی خدای محمد علی السلام نبی دی نو دی دیس ګمان کړو لکه تیس چې کاو انداس لن یبعث شي څکله براونه پاسی په نبوت الله اعلی پاک احد یو څوک یا انداس ګمان لن یبعث شي څکله برا ژوندې نه کې تر مر وسته الله اعلی پاک احد یو څوک وان او به شک مش هغه بلی خبرې ته خبره راغله چې موږ له پیران به سره سر پر سر سوباره په آسمان کې خبره غلا کول راتله به هغه ځای ته ورځي وان او به شک موږ لمسنا موږ مسکی ورسېدو اسماء او اسمان موږ دغه اسمان تور پورته سور پورته سو فوجدنا موږ پیدا کړي هغه اسمان ملئت دک سوی وو حرسا شدیدا د شوکدارانو څخه شدیدا سخت پر دارکم سخت شوکداران وو چې دغه قدم مخته نه سيزي تل په خو دارکم کله دغه موږ اسمان ته پورته سو د پلا داسې ناواله د پیښه سو دغه د پیرانو بره خبر ده چې موږ چې دا مشکل پیښ سو هغه مشکل موږ درکې سبب د قران چې نازل سو دغه محمدي دا اوس چې موږ نوست لای قوم ته ورغی د خطاب ورته کی و انه به شک موږ لمسنا موږ طلب کی معنا طلب اول مو وکړل د پلټنه مو وکړه اسما د اسمان اسمان پر لو غشتي موږ څه چل بره وکي فوجدنا موږ پیدا کی هدا اسمان مولئت چې دې د کړسوې دي حرسن د چوکیدارانو څخه حرس جمع د حارس شدیدن د سخت چوکیدارانو څخه وشهوبن او د لمبو څخه دا خاص اوس د لمبو ډک دی وای را باندې کیږي دا خاصر را کی فراس د اخوارس په خو دا رقم کله دا اغبل پیش دی اشاره وکړه یو خو هغه چې خپل کو پناه ورته په بیانانو سره بل دا ذکر کړ و انه به شک مر كنا مرو نقعد مشفق شنستلو من هذا دغ اسمان څخه مقاعد فزای کده ناس سمع د فار دا ورېدو په خو خو قرار قراري توره به قرار ورله ربار د اسمانه سره به مونږ جې خپل ځان ته خزا جوړ کړ ابره به ناست ناس ناس ناس انتظار وم کو یو وخت به یو ملک د بل سره پښتنه وکړ چې نن کوم امرونه سي دي الله د طرفه یږي چې به بل ملک ته ولا بالا بره په واس خبره به مراغ لا کړ په خو به تل ناس وزن درې دوه وخت نه راکی ناس ته خو الته پرې دې ما به خزانه ونی چې دا ما دې سرجو وشکار کوم دا خو دراکی چوارې را باندې وس هغه شهاب ساقف چورته وای هغه لمبه هغه رب سره ایلسی و انه به شک مر كنا مرغ نقعد مرغ شنستل من هذا دغ اسمان سخه مقاعده فزايك د ناس يسمع د پاره د اوريدو د خبرو د ملائكو فمن نو هر اغه سوك يستمع چدي غوج ونسي الان اوس وس كه د نرزو استا چوار سي غوج ونسي يجد پيدا بك له د پاره د شهابا يولمبه رصدا اماده وس په چوا وختيره ته پک ورته د کړي چې د سرمې ورشکار کې درز دغه خواټک پر وس یجد بدی په پیدا کې له د د پارش د دی ورزي شهاب نمبر صدر اماده رسد وخت له اماده دی چې د ماز ځان ورني چې کینو ناس اې د کې مخه د خزا د کې مخه د وس دار کم پیښه سوي ده فمن نو هر څو پیستمع چې دی غوژنې الان اوس یجد دی په پیدا کې له د خپل ځان د پارش شهاب رسدم یو اماده لمبه وخت له ورته برابر و ان او به شک مش لا ندري مش نه پويږو شر ايا شر اريد اراده کړه سوي دي بمن پاغ چا سر په لارج په مزکه کې ام اراده يا کي اراده کړه ده بهم په دوی سره ربهم رب دې رشد اند هدايت د حق وس ولا کذا رکره مرمي چې دغه بنجس قوله کې دي چې اسمانو ته خونو ستلای پیشه دغه سوي دي چې وس د مزکه د پاره د الله د خیر اراده د پدارکم خیر ورسي چې دا شیطان دې دغه سمونی کې دا پیرانانه د اسمانه مونږ کړ کپه دې سره وس شر ورسې دا درک نه را مالمیږي دا غ پیرانان موږ ته دغه سره دغه بارخ نه پوي دور او انا او به شک موږ لا ندري موږ نه پوي یو چې اشر ای اشر اريد اراده کړ سوي دي بمن په هغه چا سره په لار کې په مزکه کېږي ام اراده یا کې اراده کړ دې بهم په دغه انسانانو سره چې په مزکه کېږي ربهم رب دې رشدند هدايت و انا او به شک موږ منا زنیز مرسخ الصالحون نیکان دی و منا او زنیز مرسخ دون ما سواد زالی کده دانی کان او سی مرس قرآن واوری دی او سنو پا مرسکی دویر دلیس ولی زنی دا صالحون دی صالح خلق دی چه ایمان راوری قرآن واوری دی بلکل دا پخوانوی شرکیات سخرا گوش رس بل او زنی پا مرسکی وسم پر آقا پخوانی خرس پارو دی مانا چه صالح ندی وسی ما دا کپر خواهد زور دی و انا و بشک مرس من ناز مرسخه معنا بعض له مرسخه الصالحون نه کاند و من او مرسخه دون ما سوا دي ذلك د دانه کار دانه کان سما سوا نور خلق كنا مرغ ترائق لاری لاری قددن مختلف طریق جمع طریقه ده لکه وسی مور اورو په اسلام کې اثر اس لاری جوړی کې وساریان شو دیول مش په خو لاری لاری وی پر یو مذهب عیسائی او بر به يهودي او په يهودیت کې اثر اس فرقه او په عیسائیت کې دغه رقم قدد معنا مختلف پر مختلف پر رقم رقم كنا مرو طریق لاری لاری مذهبونه مذهبونه قددن مختلف وانا او بشک مش زوننا مج اوس گمان کو چې قران موارد اندجه لن يعجز چې عاجز بنک نعجز چې مج به عاجز نو که الله الا پاک په الارض په مزکه کې چې مج وس دا عقیده وساتره چې قران موارد چې مج الله نو سو عاجز کولای عاجز سمنه چې پر خدای دې مج غشتلی سو په مزکه کې دې الله تعالی څخه ورکوسو چې الله مج ته عذاب راکړي برای در وس وو چې داسې وس مج په مزکه نه نو ته وس د کمی خوار اولی دا عقیده وس مج وو درو دا انه به شک مج زوانن مج عقیده وو درو دل اند دې لن نعجز چې مج به اسکل عاجز نو که الله الا پاک په الارض په مزکه کې مش پر غالب وس ولن نعجز او مش به سکدا عاجز نو کو دغ الا پاک هربن پچیش سره چ مش زنی وته شتیجو الا تعالی دغه پر میدان پات اس مش سره په اواس دور ولاس دور ولاس اوس بو دغ عقیده سو چ الا کو غواړي مش ار زایرا ټینګ بم کی عذاب بر راکی هو ان او به شک مش لما هر وخت سمعنا چ مش واوردی الهدى هدایت امن امر ایمان راوی به پراغه باندې مشت مازی دغه هدایت وارد په دابطرو نخله کې چې د نبی علی سلام تر خپل مبارک د قران کریم راوتی نو مش پراغه باندې ایمان راوی فمن هر هغه څوک یؤمن چې د ایمان راوی به رب به پر رب باندې ده فلا يخاف دی به نه بریج بخسن د کمبوته څخه ولا رهقن او نه د زیاتو به څخه دا مبلغ قید از ده چې پر الله تعالی څوک ایمان راوی الله بده د اعمال څخه چاغ نیک عمل دي اڅ کوم بوتر سره ورنکي او د دې کوم ګناوي دي په هغه کې به بالا بده ور سره ورنکي معنا دا عاجل ذاتي الله تعالی ظالم نه دي د امبل ذکرلنو کله هیڅ خبره پيږي وان او بشک مجلما هغه وخت سمعنا چې موږ واورید الهدى هدایت هدایت مراد د قران دي اما موږ ایمان راوړی به پرغه فمن نفسر سوق یؤمن چې ایمان راوړی به ربه پر رب ده فلا يخاف دی به نه بیریج بخسن د کمبوت څخه د نقصان څخه د نیکو اعمال ولا رهقا او نه زیاتو به څخه د بد اعمال دغه خبره مذکره چې الله عادل دي تر دغه ځای پوری دا د دې خبرې وسره روانې چې د خپل قوم ته کې وان او بشک مشتی من ناس مشخه المسلمون تابع داران یک مشکی بشک ځنی خلق دغه چې وساری تابع داریکی دغه قران پر امین منی ومن او مشخه القاسطون ظالمان دي قاسطون چې دي دا د قسوت څخه دي ظلم ته وي تجاوز ته حد وي چې په مشکی وسم دغه رقم ځنی خلق سچ هغه قاسط دي معنا ظلم کوي وسم هغه ایمان نه منی نو فمن اسلم فمن هر هغه څوک اسلم چې هغه اسلام راوړي چې دا چې موږ ځینې مسلمانان ځینې ظالمان دي چې دا مسلمان دي د دې به څه بدلی فمن هر هغه څوک اسلم چې اسلام راوړي فولای که دغه خلک چې دي تحرو دې طلب وکړي رشد د هدایت نو څو چې اسلام راوړي وکړي د حق طلب وکړي حق ته دی ورسېدي و امل قاسطون هر کله چې دا ظالمان دي په موږ کې په قانون دوی د جهنم دوزخ لري حتی بن بوټي دی به د دوزخ په لوزي سي دی به د دوزخ بوټي سي دغه د پیرانانو خبرې دي تر دغه ځای پورې د دې خبرې خلاص شي فقط الله ولتوجه د مکه مشرکان ته وایي د قول سره د سرت سره اوس خلاص سره وایي چې ته و دوی ته وایي چې الله زه دغه خبر کوم چې ما چې مونږ کاوه پیرانان دا غلي و واژنی ونی او پیرانان چې خپل قوم ته ولاړ د استقرار ورته وکړي تقریر ته سوار دي چې برر مش خو خلکو خطا ایستلې چې الله کوزدل لري او مریم بيبي مریم ما شه زده پلان یې زوی دی او هغه اولادونه دا د الله شان به وروړي الله نه اولاد لري نه کوربا الله لري دا زموږ بیا کل چې مړ شو دا شیطان یې چې دی خو بیا کل خو خدای درو وخت تړله او مش سونه په دوه کې کی مش نو نه به انسان په خدای په درو وخت وای نه به پیری و دا خو دوار د بغونه په ستړلې وخت ایستلې حق خدای غل چې قران کریم بیان یې نو ابل افسرال چې انسانانه کې دي نو دغه غلطي کوي چې د پیرانانو سبب پناه غوښته چې ایستې سمشر ای پیرانانو مشره مشته ستې د لوچګار څخه پناه راک هغه به نور څه ګمراهان سو لا غوینو معلومدار موږ یو څوک چې انسان لپاره مشره پناه غواړي دغه ګرد ګمراهي مش دا عقیده انسان خدا غلطی کول مش بیا دا عقیده در روز چاله او تعالی چدی هغه بو نو سوکنه راپورته کی د مرګ وروسته لکه انسانان اوس دا غره کما عقیده لري د بعث بعد الموت من کلی په مشکل دا غره کما دا عقیده غلطه و. او بل چې مش هغه په اسمان کی خطلو دا سره وګرځیدل چې کوم شی پیښ هغه دا واجب چې د قران کریم نازل شوی مش ته بل تلم با وس اماده باش ولاړی نو سول ورتلای او مش نو خبر چې دا وس په مزه کې شر پیښی که خیر پیښی اوس معلوم اوس چې قران مش ورده چې دا خو خیر دی مزه کې تعالی را لېږلې دي په دغه باندې به دغه نه خلق وحق تراسي او دا په مش کې چې ځینې صالحان دي او په مش کې ځینې ظالمان دي دا دوی ډلې دي هغه کوم څوک چې مسلمانان دي هغه صالحان دي هغه چې دی حقوق کوي حق طلب کوي او کوم کسان چې قسطان دي ظالمان دي هغه به د اور په لوزي سي دغه بیان د پیرانانو و خپل قوم تبارا وکي پیغمبر علی صلوات و سلام مشته دغه کیسه وکړه داسي پیغمبر ته به الله وحی کړی چې اوحی الیه چې ما تعالی دغه بیان وکړي چې د پیرانانو قصه دغه رقم تر دې ځای پورې 15 آیات پرسول دغه قصه پر دغه ځای ودرېدل نور نو ورسته چې دی بر بیا نور بیان راځي هغه تحقیق راځي دغه درو خبرو چې د الله وحدانیت دی دغه خبرو تثبیت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دی دغه تثبیت کوي بعث بعد الموت چې انسان چې مرسي بیرته راځي دی کی حساب سره کیږي دغه تثبیت کوي برابرونه د جسرت هغه مضمون هغه ستاسو په ذهن کې راځي د ګرد خلاصه چې دی ترغیب دی ترغیب خلق را دعوت ولی وجهته چې ته قران اوره ته ولی ایمان نه راوړي پیرانانو په یو اوره دوه باندې ایمان راوړي او داسې ایمان نه راوړي چې بسم الله لري خپل قوم ته دغه بیان وکي حق بیان ورته وکي دعوت ورته ورکي ته په خپل ایمان نه راوړي بلته دعوت نه ورته وکي نو الله عز وجل دی موږ تشته د صحیح ایمان د ذکرې او پرغه باندې د مرګ توفیق را لره راکي او پرغه جل الله تعالی زموږ څخه حکمت کوي او الحمدلله رب العالمین.